إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لماذا ملانغ المقصود بسلف لماذا طيب نجيا كتك ملانغ أمتيا إظهار مذهب السلف وبيان موقفهم وبيان موقفهم من أهل البدع كذهرشا مويندو ووجاوين مولي تنقلية مذهب السلف نا بيا بيلي بيلي كبينيشا موقف ياو مسمامو وليوناو kutokana na watu wanaokwenda katika dini hii kwa uzushi. Kama ilivyo mwenendo wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam ulikuwa ni kubainisha kila lile ambalo halitakikani katika dini mbele ya masahaba zake na pia vile vile yale yote ambayo yanayothibitisha kwamba ni Uislamu basi kutenda kwake mbele yake mtume ilikuwa nakiri mpaka zikapatikaniwa sunna tutakaririya kuonyesha mtu alikuwa mbele yake aweza akafanya jambo kama halikubaliki na Uislamu mtume mara moja atamrekebisha jambo hilo na kama linakubalika atakaa kimya na kulikubali jambo hilo hii ni hali ambayo inawapaswa Waislamu wa zama zote kuwa nayo at-tamayuz. Lidhalika bawaba al-Sheikh Abdul Salam ibn Salim ibn Rajaa as-Suhaimi hafidhahu Allah ta'ala babu idhhar madhhab salaf wa bayanu mawqifuhum min ahli al-bid'ah. Qala ar-Rasul sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi sallam amesema mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam katika hadithi rawahu Imam Ahmad ibn Hanbali wa Abu Dawud Sijistan wa Ibn Majah wa Ad-Darimi wa Ibn Hibban wa ghayrihim wa huwa hadithun sahih an Irbad ibn Sariya anasema mtume katika hadithi hii alaykum bi sunnati katika sehemu ya hadithi وسنة خلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة لازم ينيني نمون ندوان نا بيا فيل فيل لازم ينيني هل كذلك نمون ندو ومخلفة وانغوفو المهديين واليوكوا وانغوفو تمسكوا بها shikamaneni nao shikamaneni na mwenendo huo wangu na wa mtume na wa masahaba wangu wa'addu 'alayha bin nawajid na kamateni mwendo huo kwa magego yenu wa iyyakum najiepusheni wa muhdathatil umur na mengi katika le mambo yanayozuliwa katika dini hii, fa inna kulla muhdathatin bid'ah, kwani hakika jambo lolote lililozuliwa halina mahala linapowekwa katika dini hii isipokuwa ni uzushi, wa kullu bid'atin, na kila jambo linapokuwa ni uzushi basi dalala, halina linapompeleka mtu isipokuwa ni kwenye upotovu. وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في وصف الفرقة الناجية نأكسر ممتوم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كتك حديثي أمبالو إنوا سفيا كن للي أمبالو للوبتكو كوريوا وقد قيل له نأكسر ممتوم كوانبيوا كوليزوا فلا ربطاجة ما كن لك مينجي كتك حديث الافتراء. وقد قيل له من هي يا رسول الله ما كنت متجا mengi 71 kwa upande wa Wayahudi, 72 kwa upande wa Manasara, 73 upande wetu wa Islamu. Katika upande wetu wa Islamu basi ni kundi gani hilo ewe mjume wa Allah tبارك وتعالى ambalo hilo ndio litakalookoka? Mtume akajibu, ma ana alaihi wa ashabi, ni wale watakaokuwa na yale nilionayo mimi katika dini hii pamoja na masahaba zangu, hao ndio ambao watakuwa najia. Waqala bin Mas'ud ibn Ummi Abd radhiyallahu anhu ameyasema katika sharh sunna lilbaghwi mujallada wa kwanza ukurasa wa 214 ameyanukuu maneno haya Imam al-Baghawi akasema, man kana mustannan, basi yoyote atakayekuwa ni mtu mwenye kuegeza, ni mwenye kugeza, mwenye kufuatisha. Man kana mustannan, yoyote ambaye anakusudia kufuatisha, kugeza au kuiga, basi falyastan biman qadimata, basi aige afuate kutoka kwa wale ambao waliokwisha kufariki dunia, wale waliokwisha pita katika dini hii, aige huko, afuate huko. Ulaika, kwani hao waliotutangulia katika dini hii kisheria, ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ni maswahaba wa mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi sahbihi wasallam, kanu khairu hadhihi al-umma, walikuwa ndio wabora, kanu khaira hadhihi al-umma, walikuwa ndio wabora katika umma huu. Wa abaraha kuluban, na nyoyo zao zilikuwa ni nyoyo safi. Wa amakaha ilman, na ilmu yao ilikuwa ni yule ya deep, walidhamia deep elimu ambayo imetoka kwa mtume, mim mishkati nubuwa, elimu iliyotoka katika chimbuko la mtume sallallahu alayhi wasallam. Amakaha, waliichukua yote kwa ujumla katika sala la kuhusiana na dini yetu, maswahaba hawakuacha chochote kwa mtume. Lakini walikuwa na sifa nyingine, wa aqalluha takallufan, walikuwa ni wachache mno katika kujikalifisha yale mambo ambayo sheria imenyamaza, walikuwa hawajikalifishi kabisa. Ar-Rahman ala al-arsh istawa, walikuwa hawajikalifishi kutafuta kaifa stawa na mambo kama hayo, la wa aqalluha takallufan, walikuwa ni wachache mno katika kukalifisha yale ambayo sheria imenyamazia, na wao walikuwa wananyamaza tu. Basi hawa maswahaba wa mtume wenye sifa zote hizi, qaumun, ni watu ambao ikhtarahumullahu, amewachagua Allah tabarak wa taala lisuhbati nabiyhi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, ili wasuhubiane na mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa naqli dinihi, ili wapate kunukuu, wapate kuinukuu dini yake, wainukuu dini yote kutoka kwa mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Fatashabahu bi akhlaqihim wa tara'iqihim, basi wewe juu yako jishabihishe na tabia zao na njia zao. Fatashabahu, basi enyi Waislamu jifananisheni nyinyi, bi akhlaqihim, na tabia zao hao masahaba, wa tara'iqihim, na njia zao walizopita katika dini hii masahaba hao. Fahum kanu ala al-huda al-mustaqim, wao walikuwa katika uongofu ulionyooka. Hasa mwenye kutaka kuiga na kufuatisha mwenendo wa kidini, basi falyastanbi man qad mata, ajimithilishe na kugeza kwa kufuatisha wale waliokwisha tangulia katika umma huu, wamekwisha fariki dunia, lakini katika sheria hawa sio babu yangu, sio babu yako, sio yoyote katika watu waliokuwepo katika zama za mwisho, bali ni katika sadra al-ula, ni wale waliokuwa as-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal-ansari. Hao ndio ambao ikizungumzwa waliotangulia wanakusudiwa hao. Wa alaykum salaam wa rahmatullah. Wa qala imam al-imam Ahmad, na akasema katika jambo hili Imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbali al-Shaybani akasema katika sharh usul al-i'tiqad ahli sunnah wal jamaa lil-Kai juzu ya kwanza ukurasa wa 156, Imam al-Kai ameweka kitabu chake sharh usul al-i'tiqad ahli sunnah wal jamaa, akanukuu maneno ya Imam Ahmad bin Hanbali akasema usul sunnah indana, basi msingi uliokuwa thabiti wa mwenendo wa mtume kwetu sisi hasa kimsingi, basi ni atamassuku bima kana alayhi ashabi rasulillah, ni kushikamana na yale yote waliokuwa nayo maswahaba wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi sallam, wal iqtida'u bihim, na kuwageza mwenendo wao kidini, wa tarkil bid'i, na kuacha kabisa uzushi ambao wao hao maswahaba hawakuona kama ni dini, jambo kama wao hawakuliona dini, basi leo lisionekane dini kabisa kwa watu, wasije wakaleta mambo ambayo hayakuwepo kipindi cha maswahaba waliokuwa na hirsi, hawakupitwa na jambo lolote katika dini, bali wao walikuwa ndio wa mwanzo kulitekeleza jambo hilo. Basi hata hilo uliona wewe, wao wangetaka kulifanya, basi wangelifanya wewe ukawa umeiga, lakini madamu waliliacha hilo jambo, wewe ambao leo unalifanya linaonekana geni katika dini hii. Tahadhari, tahadhari liache, kwa sababu hao kama lingekuwa bora wangelifanya. Hao maswahaba radhiyallahu ta'ala anhum wangelifanya hilo unalolifanya wewe. Wa illa, na kama sio kutanguliwa na hao mabwana wakubwa, basi kwetu sisi halina nafasi yoyote zaidi ya kuliacha. Imam Ahmad akasema wa tarkin bid'i, na msingi uliokuwa madhubuti kwetu sisi ni kuacha uzushi, bali kushikamana na mwendo ule waliokuwa nao maswahaba wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hiyo ndio sunna kwetu sisi. Wa mazala aimatu sunna, anasema Sheikh Abdul Salam ibn Salim ibn Rajaa as-Sahimi hafadhahu Allah ta'ala, anasema wa mazala aimatu sunna wa ulamauha, basi hawakuacha maimamu wa sunna na wanachuoni wote, jailan baada jailin, kizazi baada ya kizazi, zama baada ya zama, yad'una ila itiba'i salafi, wakilingania watu tu kuwaita wafuate mwendo wa waja wema waliotangulia. Wa ma zala a'immatu sunna wa ulama'uha, na hawakuacha wanachuoni wote maimamu wa sunna za mtume Muhammad, maimamu wa ahlu sunnati wal jamaa, hawakuacha wanachuoni hao, jailan baada jailin, kizazi baada ya kizazi, zama baada ya zama, yad'una ila itiba'i salafi salih, wakiwaita watu wafuate njia ya wajawema waliotangulia, waqtida'u bihim, na kuwafuatisha mwenendo wao, wasuluki tariqatihim, na kuipita ile njia yao, wa ma bariha ahlu sunnati yastadilluna ala dinihim wa aqaidihim bima jaa fi kitabillahi. وما بارح اهل السنه يستدلون على دينهم وعقائدهم بما جاء في كتاب الله وبما صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. نهاكو اهل السنه والجماعه ني وين يكفط فائده وما بارح هاكو اهل السنه والجماعه ني وين يفيدك زايدي ketika dini hii, yastadilluna ala dinihim, ni kwa sababu ya kule kuwa wanajengea dalili kwa mujibu kwa dini yao, wanajengea hoja za dalili, wanajengea hoja na burhan, dalili mbalimbali za dini yao, wa aqaidihim, na wanajengea itikadi zao, bima jaa fi kitabillahi, ni kwa yale tu yaliyokuja katika kitabu cha Allah, وبما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكو يلي يليسيه كتوكا كمتوم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فإن لم يجدوا فيهما إيوابو وتكوا هوا كوباتا كتك في ويلهما بس فبما ثبت عن السلف الصالحين بس وترجيها كوانغاليا يلي يليسيبيتي كتوكا كوانا واو walio watangulia mina sahaba kutoka masahaba watabiina na wale watabiina wa atba'i tabiina na walio wafatia tabiina almaruf anhum alimama fi sunna walio tambulikana kuwa kwa kusimamia hasa ule mwenendo wa mtume sallallahu alayhi wasallam walitambulika hivyo watu walio simamia mwenendo wa mtume hasa katika dini hii hawakwenda upogo na mwenendo wa mtume bali pale alipopita mtume ndio ilikuwa njia yao ah ndio salafus saleh kwa hakika basi walikuwa maimamu wa ahli sunna wal jamaa wote kadiman wa hadithan wala wa zamani na wa sasa illa isipokuwa yastadilluna ala dinihim wa aqaidihim bima jaa fil kitabi kitabillahi azza wa jalla wa bima sahha an rasulillahi sallallahu alayhi wasallama fa in lam yajidu feehima fa bima thabata an salaf as-salihin min as-sahaba wat tabi'in wa atba'i at-tabi'in al-ma'ruf anhum al-imamatu fi sunnah walio tambulika hasa kusimamia sunna ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam qala abu al-fida isma'il ibn umar ibn kathir ad-dimishqi rahimahullahu ta'ala fi tafsir qawlihi ta'ala katika tafsiri ya kauli yake Allah tabaraka wa taala aliposema katika sura al-a'raf aya nambari 54 aliposema thumma stawa ala al-arsh katika aya ndefu lakini ndani yake kuna neno la Allah alilosema thumma stawa ala al-arsh akasema ibn kathiri falinnasi fi hadha al-maqalati basi kwa watu ni juu yao katika maneno kama haya kathira jiddan yaliokuwa ni mengi sana yanapatikana katika Qur'ani laisa hadha mawdhi'i bastuha basi hapa sio mahala pake kuyakunjua juu ya maneno yanayotokana na neno hili la Allah thumma stawa ala arshi falinnati fi hadha basi utawakuta watu katika hii aya thumma stawa ala arshi hili neno watu wamekuwa maqalatun kathiran jidda wamekuwa na maneno mengi sana katika kulifasiri neno hili kila mmoja na mawazo yake kila mmoja na itikadi yake kila mmoja na muono wake juu ya neno hili thumma stawa ala al-arshi fi hadha katika aya hii maqalatun kathira kuna maneno mengi tena sio mengi tu jiddan yaliokuwa mengi mno laisa hadha mawdhi'u bastuha na hapa hatukusudi kuyakunjua yote wayasemayo watu katika neno hili wa inma na hakika si vingine yuslaku fi hadha al-maqam hukamatwa katika hili hukamatwa katika jambo hili la neno hili la Allah thumma stawa ala al-ashi linalotakikana kukamatwa fi hadha al-maqam katika nafasi ya kutumia tafsiri nzuri ya maneno haya Allah thumma stawa ala al-arshi basi yapaswa kukamata madhhabu salafu salih njia ile waliofasiri na kutambua vizuri kuelewa vizuri na kuitakidi hasa walivyoitakidi wale waliopita katika mwendo wa waja wema waliotangulia wale wote waliopita katika mwendo wa kuwafuata waliokuwa wema katika umma huu basi hakuna namna ni lazima watu katika nafasi hii wapite katika madhhabu salafu salih wa madhhabu salafu salih walioyashika vizuri madhhabu haya ya salafu salih mina daima katika maimamu basi ni Malik bin Anasi imamu darul hijra kwanza ni imam Malik bin Anasi watu washike mwenendo wa ufasiri katika kuelekeza nini maana ya thumma stawa ala al-arshi wamwangalie imam Malik alifasiri vipi neno hili wa imamu al-Auza'i lakini pia imamu al-Auza'i wamwangalia vizuri kadhalika wa imamu Sufyani ibn Sa'idi ibn Masruq al-Thawri pia vile vile wamwangalia Thawri wamwangalia imamu al-Laythi ibn Sa'di wamwangalia pia imamu al-Laythi ibn Sa'di wamwangalia pia imamu Abu Abdullah Muhammad ibn Idris al-Shafi'i al-Qurashi wamwangalia pia imam Shafi'i وأحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ومنغاليه pia Imam Ahmad bin Hanbali katika hili jambo amepita vipi kadhalika Imam Ishaq ar-Rahawayhi, pia vile vile waangalie amepita vipi Imam Ishaq rahimahumullahu jami'a, Allah awarehemu wote maimamu hawa ambao madhhabu yao ni madhhabu salafu saleh, mwendo ule waliouchukua kwa waja wema waliotangulia, hasa wala siyama thumma stawa ala al-arshi, katika tamko hili Allah aliposema thumma stawa ala al-arshi, tena katika Qur'ani kasema maneno haya fi mawatini kathiran, katika sehemu nyingi, si katika surati A'raf peke yake. Amesema maneno haya katika surati Yunus, amesema maneno haya katika surati A'raf kama hii, amesema maneno kama haya katika surati Al-Hajj, amesema maneno kama haya katika surati Furqan, amesema maneno kama kasema maneno haya katika sehemu nyingi mno. Basi kila mahala aliposema maneno haya thumma stawa ala al-arshi au ar-Rahman ala al-arshi stawa, kama ilivyokuja katika surati An-Najm, basi inafaa Muislam arudi kwenye madhhabu salafu saleh, kwenye mapito waliopita nayo hasa kiitikadi waja wema waliotangulia. Waqala al-Imam Ibn Abi al-Izz al-Hanafi, na akasema Imam Ibn Abi al-Izz al-Hanafi sharih al-Tahawi, ambaye amesharehesha kitabu cha Imam Abu Ja'far al-Tahawi sharh al-Tahawiyya, Ibn Abi al-Izz al-Hanafi anasema katika kitabu chake sharh al-Aqidah al-Tahawiyya ukurasa wa 74, anasema maneno yaliyonukuliwa na Sheikh Abdul Salam bin Salim ibn Raja' as-Suhaimi, tunayemsoma kwenye kitabu chake hiki Kun Salafiyan ala Jada, anasema kwa kumnukuu Imam ابن أبي العزة الحنفي شارح الطحاوية وقد أحببت هو يصرني ابن أبي العزة الحنفي وقد أحببت حقيقة ميمي مبلغ منه أن أشرحها نشرهش ميمي maneno ambayo salikan tariqa salafi, yaliyopita katika njia ya waja wema waliotangulia, fi ibaratihim, katika zile ibara zao, zile vocabulary zao na maneno yao ya kiitikadi, mimi nimependezana, nimependezwa mno mimi niwe katika mshereheshaji kumfafanulia kila Muislamu aelewe nini makusudio ya maneno ya wema waliotangulia katika ibara zao za kiitikadi. Wa ansaj'ala manwalihim mutatafilan alaihim wa ansaj'ala manawilihim ala minwalihim mutatafilan mutatafulan alaihim. Na pia vile vile nitambue katika ule muono wao mutatafilan alaihim, ambao huo ndio walioitakidi ndani ya nafsi zao, mutatafilan walioitakidi hasa ndani ya nafsi zao kuhusu mambo ya kiitikadi. La'alli, huenda kwangu mimi, andam fi sulukihim, nitakuwa nimepanua zaidi wigo wa njia yao, wa adkhal fi adadihim, na nikaingia mimi katika idadi yao, kwa sababu nitakuwa nimepambanua yale waliokuwa nayo, na mimi nataraji niwe katika wao, na mimi nataraji niwe katika wao, basi la'alli, huenda andam fi sulukihim, nitakuwa nimepanua kidogo ufahamu kupitia njia yao, wa adkhal fi adadihim, na nitakuwa nimeingia katika idadi kuwa miongoni mwao, na mimi nitakuwa katika njia hiyo ya salafu saleh. Nimependa mimi kusherehesha maneno yao. Waqala al-Imam al-Dhahabi, na akasema pia Imam Shamsuddin al-Dhahabi fi muqaddimati kitabihi al-Qayyim, katika muqaddima wa kitabu chake العلو للعلي الغفاري, انا كتابه امام شمس الدين الذهبي العلو للعلي الغفاري كتابه هيكو العلو للعلي الغفاري انا سيني فان حقيقه يانغو حقيقة هسا أحببت نمبين ذا ميمي يا عبد الله الإنصاف ewe mja wa Allah mwenye ulingano wa insaf. Nimependezwa mimi ya Abdullah al-Insaf kuwa na ulingano wa kati na kati. Insaf ni kuliweka jambo katika uadilifu. Faqif, basi simama katika dini yako na hasa itikadi yako, iwe ma'a nususul Qur'ani was-sunani, iwe iko pamoja, inakwenda sambamba na nukuu za Qur'ani na sunna za Mtume. Simama hapo kwenye dini yako, simama hapo, mtu usiume, usende ukogo. Faqif ma'a nususul Qur'ani, simama nususul Qur'ani, simama pamoja na nukuu za Qur'ani wa sunani, pamoja na sunna za Mtume Muhammadin. Thumma ndhur ma qalahu sahaba, kisha katika nususi hizo Qur'ani na sunna usije ukatafuta tafsiri yako, usije ukenda katika falsafa zako kupitia Qur'ani na sunna. Adabu yake, undhur ma qalahu sahaba, hebu tazama kwanza ni maneno gani wamesema kuhusu hiyo Qur'ani, kuhusu hiyo sunna masahaba wa Mtume, watabiuna, na wale waliowafuatia masahaba wamesema nini kuhusiana na kitabu na sunna, maneno yake. Kisha wa a'immatu tafsiri fi hadhihi al-ayati, na maimamu wa fasirina al-mu'tamad, wenye kutegemewa hasa, fi hadhihi al-ayati, katika hizo aya zilizopo katika Qur'ani, wa ma hakauhu min madhahibi salafi, na yale yaliyopokelewa kutokana na uchambuzi uliokuwa umepita katika mapito yale ya waja wema waliotangulia. Fa imma an tantiqu bi ilmin, imma, kama unataka salama yako katika masala yanayohusu itikadi yako katika dini hii, basi fa imma an tantiqu bil ilmi, bi ilmi, imma uzungumze kwa elimu, uwe unayo ilmu, na elimu ni hii ya nususu al-Qur'ani wa sunani, lakini bima qalahu sahaba wa tabi'un, ndo ilmu wa a'imma at-tafsir fi hal fi al-Qur'an al-Karim. Kwa hivyo fa imma an tantiqu bi ilmi, imma uzungumze lolote linalohusu itikadi na dini kwa ujumla kwa ilmu. Kama huna elimu bana, wa imma taskutu bihilmin, imma utulizane kwa upole kabisa, uwe mpole kwenye dini hii, nyama za kimya, kwa hakika kwa kimya, usizungumze chochote katika dini hii. Mawili tu, una ilmu, naam, sema jambo linahusu dini na itikadi kwa ujumla, sema kwa ilmu inayotoka kwenye Qur'ani na kwenye sunna, tena kwa namna walivyosema Qur'ani hiyo maana yake masahaba wakafafanua aya hiyo, au tabiuna wakafafanua aya hiyo, ndio useme kama walivyosema wao katika kufasiri hiyo Qur'ani. Wa a'immatu tafsir, na maimamu wa tafsiri, wa ma hakauhu min madhhabi salafi, bas uzungumze kwa ilmu. Wa imma, kama huna uwezo huo, jicho la kutazama huko huna, upeo huo hukufika, basi taskutu bihilmin, tulizana kwa upole kabisa kwenye dini yako, tekeleza yale ambayo uko nayo, usilete balbala katika dini. Faqad ihtaja ahlu sunna ila bayani idhhari madhhabi salaf, basi kukawa kuna haja kubwa ya kujengea hoja ahlu sunna wal jamaa ila bayani idhhari madhhabi salafi, haya yote yakawa ndio hoja ya ahlu sunna wal jamaa katika kubainisha, kudhihirisha mwendo wa waja wema waliotangulia, alladhina la yashukku ahad, ambao mwendo huo hauna shaka kwa yoyote, fi annahum ahlu sunna al marufuna biha, kwamba hao ndio ahlu sunna waliokuwa wanatambulika kwa mwendo huo. Ihtaju ila idhari dhalika, basi wamejengea hoja ahlu sunna wal jamaa kudhihirisha huo mwendo wa salafu saleh kwa jambo hilo. Lamma bazaghat qurunu ahli albid'i wal khulaf, pale ambapo zilipodhihiri sasa karne za wazushi na porojo katika dini, fakharajat tilka tawaif wal firaq, ndipo yakatoka sasa mapote na makundi, wakanu ay ashabi hadhihi alfirqa, wakawa wale viongozi wa hayo makundi, yarauna annahum ala alhaq, wanajiona kwamba wako katika haki, wa annahum firqatun najia, na wao pia wanaingia katika pote lililokuwa limeokoka. Hapa ndipo ikawa wayastadilluna ala aqwalihim wa madhhabihim binususil kitabi wa sunna, ndipo ahlu sunna wal jamaa wakawa wanajengea hoja sasa kauli zao kwa mapito na nususu za kitabu na sunna, yunzilunaha ala araihim ويصرفونها عما دلت عليه ظواهرها ويدعون انهم متبعون للكتاب والسنه. Hapa tunarudi kwa wazushi. Wazushi kwa maana wao katika kufuata porojo na kuyanenepesha makundi yao na mapote yao, wakijihisi wapo katika haki, na wao wanajinasibu na firqatun najia, njia wanaoiona rahisi kuwapata watu, basi ni kujengea hoja ala aqwalihim, katika kauli zao, wa madhahibihim, na madhehebu zao, binususu kitabu wa sunna. Eti na wao wanaingia kwenye nususu na kunukuu kitabu, aya zake, sunna, hadithi zake, wayunzilunaha, wanaondosha ala, wanayaingiza hayo madhehebu zao, ala araihim, katika rai zao tu, ili madhehebu zao zipate sei, zipate sauni, basi wanaingiza rai zao katika madhehebu zao kupitia aya hizo na sunna hizo, wayusarifunaha, na wanaondosha aya hizo, amma dallat alayhi dhahiruha, katika yale yaliyoletwa dalili za wazi, katika uwazi wa dalili wanaondosha, wanaleta taawili zao, wayadauna annahum muttabauna lilkitabi wa sunna, na wanadai kwamba na wao pia wanafuata kitabu cha Allah na sunna za mtume pia vile vile, warubama, na wakati mwingine iltabasa al-amri ala ammati nnasi, uyachanganya mambo mbele za watu, iltabasa al-amri ala ammati nnasi, uyachanganya mambo katika halaiki ya watu waliokuwa wajinga wasiojua kitu, basi hili jambo linawapelekea umma unachanganyikiwa sasa, kutopambanukiwa na haki iko wapi. Fahuna ihtaja an-nas ila idhhari madhhabi salafi, hapa ndipo kukawa kuna haja watu sasa, lazima kipindi katika hali kama hii wadhihirishe madhhabi salafi, mwendo wa waja wema waliopita, wabayanu huna kuubainisha, wabainishe mwendo huu. Walidha kana ahlu al-ilmi min al-a'imma, kwa ajili hiyo wakawa ahlu al-ilmi miongoni mwa maimamu zetu, harisina ala an yubayinu, basi wakawa na pupa katika kubainisha, anna ma dhakaruhu, katika yale ambayo yanayotajwa katika mwendo wa sawa, wa mambo wanayoyataja hawa watu wa batil wanayabainisha, kuyaondosha katika akili za watu walioyapokea, wanawaondoshea kwa kufanya tathbia, wa maqaluhu, na yale waliokuwa wanayasema, min masail i'tiqadi, katika mambo ya kiitikadi, wazushi waliingiza itikadi zao batili kwa mujibu wa madhehebu zao, huwa qaulun min sabaqihim min a'immati salaf min as-sahaba wat-tabi'ina wa tabi'ihim, hayo yanakwenda kinyume na mwenendo, wanabainisha hao maimamu kwamba hayo yanakwenda kinyume na itikadi waliokuwa nao waliowatangulia, min a'immati salaf min as-sahaba, katika maimamu waja wema waliotangulia kuanzia maswahaba na tabi'ina wa tabi'ihim, li'alama anna ma khalafa dhalika laysa huwa min qawlihim, ili watu wapate kufahamu kwamba yale mambo yanayokwenda kinyume na mwenendo wa waja wema waliotangulia, laysa huwa min qawlihim, hayo sio katika kauli ya Waislamu wa mwanzo, wala min hadihim, na wala sio katika uongofu wao, wa annahu min aqwal ahli albid'ah, na kuwatambulisha kwamba watu wafahamu kwamba hizo ni kauli, ni katika kauli za watu wazushi, wal khilaf, na ni watu ambao wanakwenda khilafu na haki. Haya, angalia katika wasatiya ahli sunna baina alfiraq, kuna kitabu kinachoitwa wasatiya ahli sunna baina alfiraq, ukurasa wa 105 mpaka 106. Haya ndiyo katika yale ambayo yamenukuliwa na Imam Abdussalam ibn Salim ibn Rajaa as-Sahimi katika jambo la kudhihirisha mwendo wa salafu saleh. Ubainifu, ndugu zangu, ni jambo la msingi katika dini hii. Al-bayyina, at-tamayyuz, Na huu mlango unaelekeza tamayuz na umuhimu wake. Vinginevyo, ndugu yangu, bila kuchukua mwongozo huu, unaweza ukenda na maji, kwa sababu kuna watu usiwapime kwa mandhari. Kukata suruali tu na kanzu, kukata suruali na kanzu, lakini pia kufuga ndevu, haya ni mambo sio kwamba ni hoja ya kujua mtu katika haki. Si hoja kabisa. Kuna watu ukakutana naye ukamithilisha, basi unaweza ukatoa mfano wa namna jinsi alivyokuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bali unaweza ukajidharau wewe ulivyo, ukahisi huyu bana kanizidi. Kumbe ni katika jitu la bid'a, lilobobea katika bid'a kwa sababu ya kukosa tamayuz katika masala hatari ya zaidi, masala ya aqida. Ni mambo ambayo haya lazima umsimamishie mtu hujja, lazima mtu ajarifishe, ajiweke wazi mwendo wake. Hatujali sisi mtu mandhari anajiweka naye, bali kuna watu wamesifiwa na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akasema Mtume, hawa watu tahqiruna ibadatihim, tahqiruna ibadatikum bi ibadatihim. Mnaweza mkawaona hawa watu ibada zao mkadharau ibada zenu kabisa kabisa. Akiwazungumzia nani? Mahawarij. Salatikum mkadharau sala zenu nyinyi bi salatihim, pindi mtapoziona sala zao. Lakini yamruquna min ad-din muruqa sahmi min ar-ramiya. Haya ni maneno mabaya ambayo Mtume anayashiria kwa watu waliokuwa wana hali, mpaka anasema mnaweza mkajidharau nyinyi. Hata leo kuna watu wanajimithilisha na sunna kwa mandhari zao, unaweza ukahisi ni watu wako katika jada, wako katika usawa, lakini laisu ala man ya'taqiduna manhaj madhhab salaf, sio katika wale wenye kuitakidi mapito ya wajawema waliotangulia. Hili jambo huwezi kulipata isipokuwa bitamayuz, lazima kuwa kuna tamayuz. Na hivi ndivyo ambavyo tumegubikwa leo hii na watu wa aina tofauti tofauti. Ukiwaangalia maibadhi wanavyojiweka katika kufuataji wa sunna, ndevu zao wanazifuga, suruali zao wanakata, na mambo yote wanayafanya katika dhahiri yao, utaona kana kwamba ni watu wa sunna kabisa. Usiwaone makhawariji hawa, watu wa takfiri, paka inafika mahala serikali za mataifa mbalimbali zinapopambana na watu hawa, paka wanashindwa kupambanua kwa hakika hawa salafi ni kina nani, na hawana utusumbua hawa ni kina nani, kwa sababu mandhari zao zinafanana, wanajimithilisha kama vile mwendo wa waja wema waliotangulia. Katika uvaaji wanakata kanzu zao, katika ndevu wanafuga ndevu zao, yani mandhari zote zinazohusiana na sunna wanajipamba. Lakini kubwa ni itikadi bwana, wanaitakidi vipi kuhusiana na mambo waliokuwa nao waja wema waliotangulia? Hapo ukiwagusa katika jihadi, mtazamo wao wa jihadi ni mbali na ile jihadi waliosimama nayo ahli sunna wal jamaa ala madhhabi salaf salih. Mbali kabisa mtazamo wao. Utajua kwamba hawa ni takfiri, utajua hawa ni maibadhi, utajua hawa ni kadha. Hapo kunahitajika tamayuz, lazima upambanuzi wa misingi ya kiitikadi ndio utabaini. Lakini kwa muonekano hivi unaweza ukachanganyikiwa, ukamchukua ndiye ukahisi sie, ukamchukua sie ukahisi ndiye. Hili jambo ni la hatari, kwa sababu watu wamefika mahala wanachanganya kati ya haki na batili, na hali ya kuwa hawajui kama wao wanachanganya na wengine wajua, isipokuwa ni kwa ajili ya maslahi yao. Twende katika jawazi intisabi ila salafi wa taqallubu bisalafia. Mlango ambao unafuatia ni jawazi intisabi ila salafi, ni kujuzu kujinasibisha na mwendo wa salaf. Wataqallubu bisalafia, na kujiita salafi, na kujiita kwa lakabu ya salafi. Mlango unahusu kujuzu mtu kujinasibisha na mwendo wa salaf. Wataqallubu bisalafia, na pia vile vile kujiita hasa kwa nembo ya salafi. Mlango huu unaelekeza jambo hilo. Akasema Sheikh Abdul Salam حفظه الله تعالى من المعروف جنبنا وتمركنا أن الدعوة إلى اتباع السلف قام بولنغانيزي وكويتوات كفواتا جيا وجوهما لتنقلية مصحابا نتابعين au da'wa ila salafia au ulinganizi kuwaita watu katika mwendo wa wale waliopita, inma hiya da'wa ila alislam alhaqi, ni ulinganizi wa kuwaita watu kwenye Uislamu ule wa sawa, ule Uislamu wa haki, wa ila sunnati almahdha, na katika mwendo wa mtume ule wa kisawa sawa, wa da'wa ila alauda, na ni ulinganizi wa kuwaita watu ili kuwarudisha ila alislam, katika ule Uislamu, kama unzila ala nabii sallallahu alayhi wasallam, kama ulivoteremshwa kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, watalaqahu anhu ashabihi alkiram, na wakaupokea Uislamu huo maswahaba watukufu ridwanullahu alayhim, radhi za Allah ziwe juu yao wote. Fala shakka anna hadhihi ad-da'wa, basi hakuna shaka da'wa hii ulinganizi huu, da'wa tulhaqi, ni ulinganizi wa haki, wal intisab ilaiha, na kujinasibisha na mwenendo huo, na kujinasibisha na da'wa hiyo, na kujinasibisha na hao salaf, haqun, ni jambo la haki kabisa. Wakad kana al-a'imma al-islam min ahli sunnatu, na hal hakika walikuwa maimamu wa Kiislamu, min ahli sunna, lakini ni wale walio ndani ya mwenendo wa ahli sunnati wal jamaa, al atharu al kabiri, wamekuwa na athari kubwa, fi da'wa ila sunna, katika kulingania watu katika mwendo wa mtume sallallahu alayhi wasallam, wal auda, na wakasimama kilete kuwarudisha watu ila tariqi salaf, kuwarudisha katika njia ya wajawema waliotangulia katika umma huu, maswahaba tabiina na tabi'i tabiina, wa manhajihim, na ule mfumo wao hao salafu salih, waqtida'u bihim, na kuwafuatisha hasa jinsi walivyokuwa katika dini yao. Basi wamefanya kazi hii maimamu kuwarudisha watu katika njia hiyo. Wa min haula'i al-imma, na ukitaka kuwajua hao maimamu ambao wamesimama kidete katika kuwarudisha watu katika njia ya salafi na manhaji yao, basi miongoni mwao ni wafuatao: Imam Ahlus Sunnah wal Jamaa, wa mwanzo ni Imam Ahlus Sunnah wal Jamaa katika orodha ya kuwataja hapa, si katika orodha ya jinsi walivyofuatana, bali ni katika kuwataja orodha yao hapa anapokusudia kuwataja Sheikh Abdul Salam bin Salim ibn Raja As-Sahimi hafidhahu Allah ta'ala. Basi miongoni mwa maimamu hao ahli sunnah wal jamaa, imam ahli sunnah wal jamaa ni imam aliyetambulika kwa nembo ya ahli sunnah, imam ahli sunnah, imamu sunnah alitambulika hivyo, naye ni imam Ahmad ibn Hanbal Abu Abdullah. Imam Ahmad bin Hanbal ibn Muhammad al-Shaybani, ambaye yeye ametambulikana kwa kunia Abu Abdullah. Wa imam Abu Bakari Muhammad bin Ishaqa ibn Huzaima, pia vile vile imam mwenye kunia Abu Bakari Muhammad bin Ishaqa ibn Huzaima. Wa imam Abu Bakari Muhammad bin Husayn al-Ajurri, pia vile vile kuna imam Abu Bakari mwenye kunia hiyo, jina lake Muhammad bin Husayn al-Ajurri. Wa imam Abu Abdullah ibn Batta al-Ukbari, pia vile vile imamu ahli sunnah wal jamaa huyo. Na imam Abu al-Qasim Ismail ibn Muhammad al-Asbahani, pia vile vile imam Abu al-Qasim Ismail ibn Muhammad al-Asbahani. Thumma, kisha baada ya jopo la maimamu wengi waliopita, thumma Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, kisha ikafuatia zama ya Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, aliyekuja naye kukamata kijiti kilichoachwa na maimamu mwendo ule ule wa kuwarudisha watu katika njia ya salafi, akashika kijiti hicho cha mbio cha kuwakimbiza watu, kuwapeleka watu mpaka wafike kwa Allah wakiwa salama na dini ile ile iliyoteremka kutoka kwa Allah kupitia kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akashika njia hiyo Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Abu al-Abbas Ahmed bin Abd al-Halim ibn Abd al-Salam ibn Taymiyyah al-Harran watalmidhihi, lakini pia akaishika njia hiyo mwanafunzi wake mkubwa Ibn Taymiyyah, ambaye anatambulikana kama Abu Abdullah. Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakari Az-Zur'i Ad-Dimishqi, maaruf bi Ibn Qayyim Al-Jawziyya, mwanafunzi wake Ibn Qayyim Al-Jawziyya. Thumma Sheikh Al-Islam, kisha baada ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah na wanafunzi wake wote, mwanafunzi mkubwa ni huyu Ibn Qayyim, lakini si mwanafunzi huyu tu, ana mwanafunzi wake mwingine Ibn Hadi, kuna mwanafunzi wake mwingine Shamsuddin Dhahabi, ana mwanafunzi wake mwingine Abul Fidas Ibn Kathiri, ana wanafunzi wengi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Kamchukua mkubwa wake kwa hapa Ibn Qayyim kamweka hapa. Lakini kusema kwamba baada ya Sheikhul Islam na wanafunzi wake kupita katika njia kama hiyo, thumma kisha akaja katika njia hiyo hiyo ya kulingania watu katika da'wa hiyo hiyo salafia, Sheikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Sheikh Muhammad ibn Abdul al-Wahhab ibn Sulaiman ibn Tamimi An-Najdi, Najdi al-Hijazi. Akaja Sheikh huyu kutoka katika kijiji cha Uyaina ndani ya nchi ya Hijaz, sehemu ya Najd. Akafanya kazi hii waliofanya wenzake wa aimmatu da'wa min ba'dihi, lakini pia wakafuatia maimamu wa ulinganizi katika njia hiyo baada yake. Pia Sheikh Muhammad Abdul Wahhab naye wakamfuatia maimamu wengine, mimma adda ila dhuhuri tijahi salafi, kwa lile lile ambalo la kutekeleza kudhihirisha mwenendo ule waliokuwa nao waja wema waliotangulia. Ala marra tarikhi, kila historia inapopita, kila historia inapokwenda, wanapatikana maimamu wanaosimama na kazi hiyo. Yastati asas dini hii, basi inachimbuka misingi ya dini hii wa aqidatihi na itikadi zake, min kitabillahi, kutoka kwenye kitabu cha Allah, wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na kwenye mwenendo wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wa sirati salafu salih, na vile vile sira, historia ya waja wema waliotangulia, minas sahaba, kuanzia masahaba, wat tabi'ina, na tabi'ina, wat tabi'ina, wat tabi'i tabi'ina lahum bi ahli al-qurun al-thalatha, na wale waliofuatia katika wale walioishi katika karne tatu, al-mashhuda laha bil khairiyya, walioshuhudiliwa kwa kupewa tazkia kwa ubora. Wa yuqawamu kullu tiyari, yakasimama kila makundi bid'i ya kizushi, yakhruju an hadhihi al-asasi, wakifanya kazi kuwaondosha watu katika msingi huo salafi. Kila kundi katika makundi bid'i ya kizushi, basi yakasimama, yuqawamu, yakasimama bwana kidete, yakasimama kullu tiyari, kila makundi ya bid'i katika makundi ya kizushi, yakhruju, kwa ajili ya kufanya kila linalowezekana ili wawatoe watu an hadhihi al-asasi, katika msingi huu madhubuti, mwenendo wa dini hii kwenye machimbuko ya kitabu na sunna, na mwenendo wa salafu saleh, kuwatoa watu kuwaleta katika uzushi wao. In urifa dhalika, bas pale ambapo limefahamika jambo hilo, fanaudu ila al-unwan, sasa turudi katika anwani yetu hiyo juu, jawazi intisab ila salafi wa talaqqub bi salafiyya. Turudi kwenye anwani. Yaqulu Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, katika jambo la kujuzu kujinasibisha sasa na mwenendo huu waliopita, orodha ndefu tuliyoitaja huku nyuma ya watu waliosimama kwa ajili ya kuinadi na kuitangaza na kuwarudisha watu katika njia hii ya salafu saleh, jinsi walivyokuwa maswahaba na mtume wao, kisha tabiina, kisha tabi'i tabiina, ikawa kitabu cha Allah na sunna za mtume, mwenendo uliokuwa wa sawa ni kwamba lazima urudi kwenye ufahamu wa hao mabwana wakubwa waliotutangulia. Basi maimamu waliopita kwa mwendo huo ni hao tuliowataja nyuma. Sasa kama ndio mwendo wamepita maimamu wakubwa wakubwa kama huo, kama hao tuliowataja, kwa ajili ya kushika mwenendo huo, basi yakulu Sheikhul Islam, anasema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah al-Harran rahimahullahu ta'ala, anasema katika kitabu chake Majmuu al-Fatawa mujallada wa 4 ukurasa wa 149, anasema la aiba ala man adhhara madhhab as-salaf, hakuna mtu atakayekuwa na aibu, haipaswi kwa mtu kuona haya, kuona aibu, ala madhhab ala man adhhara madhhab as-salaf. Hakuna aibu, hakuna aibu kwa yoyote ambaye anadhihirisha mwenendo wa wema waliotangulia. La aiba, hakuna aibu. La aiba ala man adhhara madhhab as-salaf, hakuna aibu kwa yoyote juu ya kudhihirisha mwendo wa waja wema waliotangulia. Lakini pia wantasabu ilaihi, na kujinasibisha na mwendo huo, kujinasibisha kwamba mimi nafuata mwenendo wa waja wema waliotangulia, kujinasibisha hivyo, jambo hili la aiba, halina aibu, usione aibu. Wa'tazza ilaihi, na kutukuza mwenendo huo, kujitukuza kwa mwenendo huo, kutukuza mwenendo huo, kwamba nisba hii kuitukuza, kwamba ndio nisba iliyokuwa ya sawa katika dini, hili jambo halina aibu. Usiogope pahala popote kusema mwenendo wa dini kwa mujibu wa salaf ndoa sawa, usione haya. Bal yajibu kabuli dhalika minhu, bali ni wajibu mtu kukubali mwenendo huo kutoka kwao salafu sala. Fa inna madhhab salaf, kwani mapito na mwenendo wa waja wema waliotangulia, la yakunu illa haqa, haujakuwa mwenendo wao isipokuwa ni haki tupu. Hii ni hujja ambayo inakupa nguvu wewe katika kujinasibisha na salafi, al-intisabu ila salafi. Wa huna dalilun ala jawazi, na hapa ni dalili inayoonyesha wazi kujuzu mtu kujinasibisha na mwendo wa salafi, kwa kauli ya wanachuoni kama huyu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Wa qala Sam'ani, na akasema Imamu Sam'ani fil Ansabi, katika kitabu chake kinaitwa Al Ansab, mjalada wa 3 ukurasa wa 273, akasema as-salafi, neno salafi bifathi sin, kwa kuiwekea sin fatha yani sa, walam na kuiwekea fatha herufi lam yani sala, wa fi akhiriha alfa, na mwisho kabisa kuiwekea na kuiwekea herufi fe kasira yake, yani salafi. Mwisho katika neno hili kukawa kuna herufi fa'u, fi as-salafi, neno hili, hadhihi nisbatu ila salafi. Neno hili ukisikia mtu anasema ana salafi, akavuta ile fe yake, ana salafi, basi hadhihi nisbatu ila salafi, neno hilo linakuwa lina maana ni kujinasibisha na wema waliopita. Wa intihali madhahibihim ala ma sami'at minhum, na kuegemea kwenye madhehebu yao kwa yale yaliyosikilikana kutoka kwao, kila itikadi iliyosikika walikuwa nayo, basi kuegemea kwenye itikadi hiyo ni kuwa mtu anajinasibisha na salafi. Hii ni kauli ya Imamu As-Sam'ani katika kitabu chake Al-Ansab. Waqala Ibn Athir, na amesema Imamu Ibn Al-Athir, aqib kalam As-Sam'ani sabiq, nyuma kidogo ya maneno ya Imamu As-Sam'ani, akasemaje? Akasema Imamu Ibn Al-Athir, wa urifa bihi jamaa, na hiyo ndiyo inaofahamika wazi kwamba ndiyo jamaa. Ukisikia jamaa ujue ndiyo wale masalafu. Jamaa hum ashabi rasulillah, kwa maana kujinasibisha na jamaa basi umejinasibisha na salafu. Wa utulika Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, na alikuwa akiitwa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah laqabu salafiyya fi baadhi musannafatihi, alikuwa akiita katika baadhi ya tungo zake ala ulaika alladhina qalu biqawli salaf fil fawqiyya, kutokana na hao waliotajwa kwa kauli ya salafi katika kauli za salaf fil fawqiyya, wale waliotajwa hapo juu, yani hawa wote alipokuwa akiwazungumza, alikuwa akiwazungumza Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah bilaqab salafiyya, kwa maana hao ni wale waliotangulia kwa wema. Waqala Shamsuddin Dhahabi, na akasema Imam Shamsuddin Dhahabi, Fisiyar, katika kitabu chake kikubwa kinaitwa Siyaru min Alamin Nubala. Ukurasa nini? Juzu ya 16, ukurasa wa 457. Maneno aliyosema ani Dharqutni yaliyopokelewa na Imam Dharqutni rahimahullahu ta'ala, ambaye amesema lam yadkhulu ar-rajulu abadan fi ilmi al-kalam, lam yadkhul ar-rajulu abadan fi ilmi al-kalam, hawezi kuingia mtu yoyote akajiingiza katika maneno ya falsafa, wala jidal wala mjadala wa aina yoyote. Wapi? Imam Dhahabi katika sir, katika Siyar min Alam an-Nubala juzu ya 12 kurasa 380. Falladhi yahtaju ilayhi al-hafiz an yakuna taqiyan zakiyan salafiyan. Falladhi yahtaju ilayhi al-hafiz, basi yale maneno ambaye ameyajengea hujja al-hafiz. Al-hafiz hapa ni Imam Ibn al-Athir, ambaye ameyajengea hujja ayakuna taqiyan, kwa maana ni kutokana na kuwa wacha Mungu wale, zakiyan ni wenye akili zaidi wale, salafiyan ni waliosimama na mwendo ule ambao walikuwa nao waja wema walitangulia. Hao mabwana wakubwa wanatajwa hapo, akina Sheikh Imam Ahmad bin Hanbali, kina Imam Malik, kina Imam Abu Bakari bin Ishaq bin Huzaima na wengineo. وقال رحمه الله نا akasema pia Imam Shamsuddin rahimahullahu ta'ala fi siyar, katika kitabu hicho hicho pia juzu ya 16 ani Dharqutni, katika mapokezi yaliyopitia kwa Imam Dharqutni rahimahullahu ta'ala. Naam, وقال رحمه الله في سير, yani akasema Imam Dhahabi pia vile vile. Mapokezi kupitia Imam Dharqutni rahimahullahu ta'ala, lam yadkhul ar-rajul, hawezi kuingia mtu abadan kamwe milele fi ilmi al-kalam, katika elimu, elimu ya falsafa, wala jidal wala elimu ya mijadala, wala khawd fi dhalika, wala kuyaingilia mambo kama hayo, bal kana salafiyan. Yani Imam Dharqutni alipokuwa akimueleza Imam huyu Sheikh Imam Dhahabi, yeye kitabu chake Siyaru min Alami Nubal anaelezea simul, yani tarikh au historia, biography za wale wote maimamu wa Ahlus Sunnah wal Jamaa, kuanzia masahaba, tabiina, tabiina mpaka maimamu wote kwa ujumla, amewaeleza katika kitabu chake Siyaru min Alami Nubal mmoja baada ya mwingine. Sasa alipofika ani Dharqutni kumuelezea Imam Dharqutni alipokuwa rahimahullahu ta'ala, ndio Imam Dhahabi anamueleza Imam Dharqutni alikuwa lam yadkhul ar-rajul abadan fi ilmi al-kalam wala al-jidal wala al-khudh fi dhalika bal kana salafiya, huyu alikuwa haingii katika elimu ya mijadala wala elimu za falsafa wala kuyaingilia mambo kama hayo kamwe, bali yeye alikuwa ni mwendo wake ni salafia. Dharqutni alifahamika kama salafia. Hii ni tazkia ya Sheikh Shamsuddin Imam Dhahabi katika kumuelezea Imam Dharqutni. Qult, sasa nasema hivi, Sheikh Abdul Salam bin Salim bin Rajaa as-Sahimi anasema wa fi asrina al-hadir. Sasa turudi katika zama tulizonazo leo. Katika zama tulizonazo leo utlika hadhihi nisba, hutamkwa hii nisba ya kujinasibisha na wema walitangulia, wa hadha laqabu, na hili jina la salafia hutamkwa ulama afadhil, na wanachuoni waliokuwa bora urifu waliotambulikana, bitamassuki bisunna, waliokuwa wameshikamana na sunna, wadhab anha, na waliokuwa ndio wanaitetea. كشيخ عبد الرحمن المعلمي كما في الشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله تعالى في كتابه أمي من أشواني هو أبي فاريكي مواكا فمجة ميتاتو نثمان نسيتا هجرية في كتابه القائد إلى تصحيح العقائد أنا كتاب الكتونغ كيتا القائد إلى تصحيح العقائد دانياك ameelezea namna jinsi ambavyo anavyozungumza na kujinasibisha na mwendo na kujiita katika lakabu ya salafia. Wa Sheikh al-Imam al-Alim al-Qudwa Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz. Pia katika zama zetu yupo Sheikh mwingine anaitwa Imam al-Alim, ni kiongozi wa wanachuoni al-Qudwa, tena mwenye kufuatwa kwa kugezwa katika ilmu, Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullah ta'ala, fi risalatihi, katika kitabu chake, katika risala yake tanbihati hama ala ma katabahu Muhammad ala Muhammad Ali sawabuni fi sifati Allah azza wa jalla, tanbihi muhimu katika yale aliyoyaandika Muhammad Ali sawabuni kuhusu sifa za Allah mtukufu, kuhusu sifa za Allah mtukufu. Sheikh Muhammad Ali Sawabuni ambaye ametunga kitabu kinaitwa Safwatut Tafasiri, hakifai kabisa kwa Muislamu kukishika. Hakuna faida yoyote Muislamu ukionekana na kitabu hiki ukazingatiwa kwamba unaipata kwenye kitabu hicho. Mtu wa falsafa aliyokuwa amepinda vibaya, na katika faida zinazotokana na yale yaliomo kwenye kitabu hicho ya upotovu, soma kitabu kinachoitwa Tanbihati Hama ala ma katabahu Muhammad Ali Sawabuni fi sifati Allah azza wa jalla. Tafuta kitabu hichi katika maktaba za vitabu, angalia aliyoyaandika Sheikh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz kuhusu mtunzi wa kitabu hicho Safwatut Tafasiri, ambaye ni nani? Muhammad Ali Sawabuni. Kitabu alifanya ni tafsiri ya Qur'ani. Misikiti mingi kwa watu waliopata mghafala, hawajui mfumo wa elimu kupitia wale ambao wamepewa tazkia katika maimamu mufasirina, akawa mtu anasikia tu tafsiri ya Qur'ani akachukua akafundisha watu. Miongoni mwao misikiti mingi hufundisha kitabu cha Safwatut Tafasiri kwa sababu ya utamu wa maneno ya kifalsafa. Muhammad Ali Sawabuni ni philosophy, ahlul kalam, ni mtu wa maneno huyu. Basi ukitaka kujua ni maneno gani ambayo wanachuoni ndio wanaoyachungulia kuyajua ubaya wake, soma kitabu cha Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz kinachoitwa Tanbihatu Hama ala ma katabahu Muhammad Ali Sawabuni fi sifati Allah azza wa jalla. Ni kirisala, risala ameitunga Sheikh Ibn Baz, ndogo tu. Wakati suila Sheikh Abdul Aziz, na hakika aliwahi kuulizwa Sheikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala hadha su'al, swali hii, ma taqulu fi man tasamma bisalafi wal athari hal hiya tazkiya, je unasemaje kuhusiana na mtu kuitwa salafi au kuitwa al athari, je hii ni utakaso, mtu unakuwa umemtakasa, ni tazkiya? Fa ajaba rahimahullah ta'ala, akajibu Allah amrehemu Sheikh Abdul Aziz ibn Abdullah bin Baz, idha kana sadiqan, iwapo mtu huyo anayesema ana salafi ana al-athari, sadiqan, akawa ni mkweli mwendo wake, anautoa kwa wema waliotangulia, nisba yake anajinasibisha na wema waliotangulia, annahu athari, akasema kwamba yeye ni athari au salafi, ni mtu anayojinasibisha na wema waliotangulia, la baasa, hili jambo halina ubaya. Mithlu ma kana as-salaf yaquluna fulani salafi, kama jinsi walipokuwa wema waliotangulia walikuwa wakisema hasa fulani salafi, fulani anafuata mwendo wa waja wema waliotangulia, fulani athari, fulani anafuata mwendo wa waja wema. Tazkia tu la budda minha, tazkia hii haina budi kwa mtu ambaye ni kweli, tazkia tu wajiba, na tazkia hii ni wajibu. Intaha kalam Sheikh Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah ta'ala. Haya maneno aliyazungumza na swali hili aliulizwa min muhadara bin unwan haqqul muslim alqaitu bitaif, ni muhadara aliofanya katika mkoa wa Taif ambao mhadhara huo alitoa mhadhara wenye unwani haqqul muslim, alizungumza haqqul muslim, haki ya muislamu ni ipi. Mhadhara huo akaulizwa swali hilo akajibu hivyo. Zote hizi ni hoja kuhusu jawazi intisabi, jawazul intisabi ila salaf, kujuzu kujinasibisha na usalaf. Angalia maneno ya wanachuoni hao. والشيخ العالم العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى كي كيشا بلا فيلة تنمونغاليا مناتشواني محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى في كتابه مختصرة العلو هنا كتابه أمكيتا مختصر العلو ومقدمته لشرح العقيدة الطحاوية نكتك مقدمواتي كتك كتابه تشرح العقيدة الطحاوية ambayo pia Sheikh Muhammad Nasruddin Albani aqida at-tahawiyya ya Imam Abu Ja'far at-Tahawi amesherehesha pia Sheikh Muhammad Nasruddin Albani katika mukaddima wake. Pia tazama wa kitabu hii na kitabu chake kingine, tazama kinachoitwa at-tawassul, kitabu chake at-tawassul, ndani humo utakuta kuna maneno yanayojuzisha mtu kujinasibisha na salafi na watalaqabu watalaqabu bisalafia, na kujiita kwa nembo ya salafi. والشيخ العلامة صاحب صالح ابن فوزان ابن عبد الله الفوزاني حفظه الله تعالى كما في أجوبة المفيدة كما يلبكوجة كتاب شاك أجوبة المفيدة وكرسوا من مجنة تاتو سؤال ما هي السلفية. قالوا ليزا الشيخ فوزان ما هي السلفية وهل يجب سلوك منهجها والتمسك بها إذني أوبي سلفي نجي ni wajibu kupita njia na kuishi na kushikamana nayo njia hiyo. Faqala, akasema Sheikh Fauzani hafidhahu Allah ta'ala, as-salafia, mwendo wa wema waliotangulia, hiya siri ala manhaj salafi, ni mwendo wa wema waliotangulia mina sahaba, kuanzia masahaba wa tabi'ina na tabi'ina wal qurun al mufaddala, na karne zile bora fil aqida, waliokuwa wamekamata uzuri aqida wal fahmi was suluk, na ufahamu wao katika nusus uliokuwa mzuri, wasuluk na mwenendo wao ulikuwa wa barabara. Wayajibu ala almuslim suluku hadha almanhaj, ni wajibu wa muislamu kufata manhaji hiyo ya salafu salih. Wa min haula aidan, na miongoni mwa wanachuoni kama hao kina Sheikh Fauzani na wengineo, pia vile vile yuko Sheikh al-Fadil Ali bin Nasir al-Faqih al-Faqih, يوبو شيخ محمد شيخ علي بن نصر الفقيه في كتابه الفتح المبين بالرد على نقد عبد الله الغماري لكتاب الأربعين. كنا كتابه متى مكتونغ الفتح المبين بالرد على نقد عبد الله الغماري لكتاب الأربعين. وشندي ووازي كاتيكا كمردي يولي aliyekuwa na nakbi, yani upinzani mkubwa, na Abdullah al-Ghamari katika kitabu ana upinzani mkubwa ambaye ni Abdullah al-Ghamari li kitabu al-40, ana upinzani mkubwa kufanyia nakdi kitabu 40 an-Nawawi. Fa haula al-afadil min ahli al-ilm, basi hao wote ni wale wabora katika wanachuoni wa ghairihim na wengineo wasiokuwa hao waliotajwa, lam yarau ba'san fi itlaq laqab as-salafi, hawakuona ni ubaya mtu kujiita kwa neno la salafi au salafia au kuita salafia au salafiyin au salafiyin, wa anna al-maqsud bidhalika, kwamba kwani makusudi ya kujiita hivyo huwa mansara ala minhaj salafi, ni ile kupita katika mfumo ule waliokuwa nao waja wema waliotangulia, wa tariqatihim, na njia yao. وقد عد بعض الكتاب المحدثين ممن كتب في المذاهب الإسلامية نا حقيقة يمكن أدى كبا كبعض يواندشي وحديثي كتك واندشي واو جو يمذهب يكي إسلام وكياندك نينو سلفيين أتباعا لمن سبقهم من الأئمة كواجير يكون يشف أفواسي وكوافات ولي ولي وتنقلية كتك مايمام طائفة مميزة عرف بهذا الاسم. pote ambalo linapambanuka hutambulika, pote ambalo linataka kujipambanua basi hutambulika kwa jina hili, kama Muhammad Abi Zuhra ومصطفى الشقعة ومحمد بن سعيد البوطي وغيرهم وعدوها طائفة مميزة عرفا بهذا الاسم. هوا أوتك مجينا ياو hao wote ni majina ya wale ambao wamepinda katika njia ya sawa, ambao sasa inakuwa ni kujiengua, kujipambanua, sawa, kutoka kwa wale ambao wamejiita kwa majina kama haya: Abi Zuhra, Mustafa Shuk'a, Muhammad bin Sa'id al-Buti na wengineo hawa, sawa. Waaduha taifatu mumayiza urifat bihadha al-ismi. Maadui wa hawa tuliowataja ni wale wanaojipambanua kwa kujitambulisha na jina hili. Ukijitambulisha na jina hili, wewe ni adui wa Muhammad bin Sa'id al-Buti, wewe ni adui wa Mustafa al-Shaka, wewe ni adui wa Abi Zuhra, wewe ni adui wa Muhammad Abi Zuhra. Haya ni katika yale ambayo yanaleta umuhimu wa kujipambanua, kwa sababu ukitaja salaf, kuna wengine hawa lazima wajitokeze kukuchapa. Kwa nini? Wao wamepinda hawa. Hapa insha Allah tutaishia kwa leo, kwanza sikuona muda. Insha Allah wiki ijayo tutaondokea hapa, tumalizie kipande kilichobaki, na insha Allah Taala itakuwa ni kumalizia na kuingia mlango mwingine, dhikru ba'dhu al-adilla ad-dala ala wujubi ittiba' salaf salih wa luzum madhhabihim. Mlango insha Allah Taala Ijumaa ijayo, Allah akitupa tawfiki. Japokuwa kuna bushra ilionifikia kutoka kwa Sheikh wetu.